بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله زجر اس میں زجر آ رہی ہے بعض مومنین پر جن میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تکاسل پیدا ہو گیا تھا. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بعض مومن سست ہو گئے تھے, ان پر زجر ہے. کیا یہ زجر ہے منافقین پر جو انفاق فی سبیل اللہ سے کتراتے تھے؟ اگر مومن مراد ہوں تو للذین آمنوا, ایمان والا, یہی معنی ہوگا. اور اگر منافق مراد ہوں تو آمنو سے مراد آمنو باللسان. الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے نہیں آیا ان تخشا یہ کہ جھک جائیں ان کے دل, جھک جائیں, عاجز ہو جائیں ان کے دل, لذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ پاک کی طرف سے جو نصیحت آ رہی ہے, ذکر آ رہا ہے, اس ذکر میں انفاق فی سبیل اللہ آ رہا ہے. اس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جھک جائیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سستی نہ کریں. نہیں آیا ان تخشا یعنی وقت تو ان تخشا, دلوں کے عاجز ہونے کا وقت. لذکر اللہ و ما نزل, ما لفظ ما کا عطف ہے ذکر پر. لذکر اللہ و لما نزل, اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں. و ما نزل من الحق, اور اس قرآن کے سامنے جو حق قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے سامنے, اس قرآن میں ذکر میں حکم آ رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا, تو انفاق فی سبیل اللہ میں وہ سستی نہ کریں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور نہ ہو جائیں وہ مثل ان لوگوں کے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. کتاب ان کو دی گئی لیکن کتاب پر انہوں نے عمل نہ کیا, سستی کی. حتیٰ کہ فطال علیہم الامد, لمبا ہو گیا ان پر زمانہ, ان اہل کتاب پر بڑا زمانہ گزرا اور وہ کتاب پر عمل نہ کرتے رہے, کتاب کی مخالفت کرتے رہے. مخالفت کر کر کے سارا زمانہ گزار دیا اور توبہ نہ کی, اور توبہ نہ کی. فکست قلوبہم, سمرا عدم توبہ, تو ان کے دل سخت ہو گئے, پھر یعنی توبہ کی توفیق ہی نہ رہی. ان لوگوں کی طرح نہیں بننا چاہیے. وکثیر منہم فاسقون, سمرا قساوت, دل جو سخت ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ اللہ کے نافرمان بن گئے, فاسق بن گئے. اعلموا ان اللہ, اس آیت کا تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ صوم کے ساتھ. وجہ ثالث یہ ابھی اوپر گزری ہے, وجہ ثالث اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ مال چلو تمہارا صحیح, اللہ کو قرض ہی دے دو. یہ تیسری وجہ یہ تھی. منز الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, مجھے قرض ہی دے دو, تمہیں کئی گنا ثواب دوں گا. یہ اعلموا ان اللہ اس کا تعلق ہے اسی وجہ ثالث کے ساتھ. اے لمو, یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی یحیی الارض بعد موتہا, زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. یعنی زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کو زندہ کرتا ہے, کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, ایک دانے سے کئی سو دانے اللہ پاک اگواتا ہے, ایک دانے سے کئی سو دانے اگتے ہیں. اب اس کا تعلق وجہ ثالث کے ساتھ بناؤ. ایک دانہ سے کئی سو گنا, ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ میں کئی سو گنا اللہ ثواب دے گا۔ اللہ کو قرض دو گے تو اللہ پاک کئی گنا زیادہ تمہیں ثواب دے گا، جس طرح زمین کے مرنے کے بعد ایک دانے سے اللہ پاک کئی دانے نکالتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین، ترغیب انفاق فی سبیل اللہ، ان المصدقین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مرد، والمصدقات، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں عورتوں نے صدقہ کیا، واقرض اللہ، اللہ کو قرض دیا، قرضن حسنا، قرض حسن اخلاص کے ساتھ، یضاعف لہم العذاب، ان کا یضاعف لہم، ان کے کا ثواب کئی گنا کیا جائے گا، ولہم اجر کریم، ان کے لیے ثواب ہوگا بہت زیادہ۔ اور اس میں بھی ترغیب ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، اس میں المصدقین، مصدقین، مصدقہ تصدقہ سے، اس صدقہ یصدقو، تصدقہ یتصدقو سے، اس صدقہ یصدقو، یہ اس سے اسم فاعل مذکر اور مؤنث، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، یہ المصدقین، یہ الف لام اسم موصول کا ہے، اور یہ الف لام بمعنی الذی کے ہوتا ہے، المصدقین یعنی الذین، اور المصدقات اللاتی، المصدقین پر الذین، اور المصدقات اس پر بمعنی اللاتی۔ اب یہ الف لام اسم موصول ہے، الف لام اسم موصول کے معنی میں ہے، الف لام گویا کہ اسم موصول والا ہے، اور اسم فاعل اسم موصول کا دخول اسم فاعل پر نہیں ہوتا۔ یہ الف لام جب اسم موصول کا ہو گیا تو مصدقین تے مصدقات اسم فاعل کے سیگے ہیں، اسم فاعل کے سیگوں پہ یہ الف لام اسم موصول والا داخل نہیں ہوا کرتا، یہ بظاہر قانون کے خلاف ایک بات ہے۔ اس کا جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول پر یہ داخل نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صورتن و مانن اسم ہو، صورتن و مانن دونوں اعتبار سے اسم ہی اسم ہو، وہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ جو الف لام ہے یہ صورتن حرف ہے، یہ جو الف لام اسمی اسم فاعل اسم مفعول پر آتا ہے یہ وہ اسم موصول نہیں ہے جو لفظ صورتن بھی اسم اور مانن بھی اسم ہو، یہ جو الف لام ہے یہ صورتن حرف ہے، مانن اسم ہے، اس لیے یہ داخل ہو سکتا ہے اسم فاعل پر، مفرد وغیرہ پر۔ وہ جو الذین، اللتی، اللاتی، وہ اسم موصول ہوتا ہے صورتن بھی اور مانن بھی، دونوں طرح وہ اسم ہوتا ہے، وہ جملے پہ داخل ہوا کرتا ہے، وہ مفرد پہ داخل نہیں ہوا کرتا، اسم پر داخل نہیں ہوا کرتا۔ لیکن یہاں پر یہ جو الف لام ہے یہ الف لام صورتن حرف ہے، مانن اسم ہے، اس لیے یہ اسم فاعل پر داخل ہو سکتا ہے، مفرد پر داخل ہو سکتا ہے جملے کی بجائے۔ اب اصل حقیقی معنی کیا ہوگا اس کا؟ المصدقین الذین تصدقوا واللاتی تصدقنا والذین اقرضوا، والذین اقرضوا، جس طرح یہ اقرضوا جملہ ہے، یہ مصدقین مصدقات یہ بھی اسی طرح جملہ بن کے اقرضوا پر ان کا عطف ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ، آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ترغیب انفاق آ رہی ہے، اولئک هم الصدیقون، اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ پر رسول پر ایمان ہے، اور اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ توحید کے لیے مال بھی خرچ کیا جائے، وہ توحید کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، رب کے ہاں ان کا درجہ صدیقوں اور شہیدوں والا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا درجہ صدیقوں اور شہیدوں والا ہے رب کے ہاں، رب کے پاس۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ثواب ہوگا جنت میں، نورہم نور ہوگا پل صراط پر، پل صراط پر اللہ ان کو نور عطا کرے گا، آخرت کے اندر جنت میں اللہ پاک ان کو ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ لوگ صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہیں، کوئی آدمی نیکیاں کرے کرے اتنا درجہ پا لے جو درجہ ہے صدیقین کا، صدیقین کا درجہ امت میں حاصل ہو سکتا ہے، شہید کا درجہ امت میں حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہم الصدیقون۔ لیکن سورت آل عمران میں انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں صدیقین اور شہداء کے ساتھ نبیوں کا بھی ذکر ہے، وہاں چونکہ نبیوں کا بھی ذکر ہے اور نیکیاں کر کر کے انسان صدیق کا درجہ تو حاصل کر سکتا ہے، یہ صدیق بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں گویا کہ، یہ کو ابو بکر صدیق نہ سمجھو، صدیقون اللہ کے ولی، یہ اعلیٰ درجے کے ولی ہوتے ہیں، صدیق ان کا درجہ ہوتا ہے، یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے امت کے اندر۔ لیکن سورت آل عمران میں چونکہ نبیوں کا بھی ذکر ہے اور نیکیاں کر کر کے کسی کو نبوت کا درجہ نہیں مل سکتا، نبوت کا درجہ نہیں مل سکتا، اس لیے وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہاں لفظ مع، یہاں لفظ مع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نبی کا لفظ نہیں ہے، تو نبیوں کے علاوہ باقی درجے امت کو مل سکتی ہیں، لیکن نبیوں کا درجہ نہیں مل سکتا، اس لیے جہاں نبیوں کا ذکر ہے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا درجہ مل جائے گا، وہاں ہے مع النبیین، کہ نبیوں کی رفاقت ملے گی، نبیوں کی رفاقت۔ چلو والذین کفروا وکذبوا تخفیف خربی وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اعلموا انما الحیات الدنیا، وجہ رابع انفاق فی سبیل اللہ کی چوتھی وجہ، تیسری وجہ تھی کہ اللہ کی راہ میں مال چلو تمہارا ہی صحیح، اللہ قرض مانگتا ہے قرض ہی دے دو، اللہ کئی سو گنا دے گا، کئی گنا دے گا۔ اب یہ چوتھی وجہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، اگر اللہ نے دنیا میں کئی گنا نہ بھی دیا تو کون سی بڑی بات ہے، آخرت میں تو اللہ پاک کئی گنا تمہیں دے گا، دنیا میں اگر نہ بھی دیا تو کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا کی کون سی حیثیت ہے، دنیا کی زندگی متاع الحیات دنیا، ملحما من حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ تو چند دن کا فائدہ ہے، دھوکے کا سازو سامان ہے، اس لیے اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو دنیا کا خیال نہ کرو، آخرت میں اللہ پاک کئی سو گنا عطا کرے گا، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چلو اعلموا انما الحیات الدنیا، انسان کی زندگی میں انسان پر تین دور آتے ہیں، ایک دور ہے دور بچپن، دوسرا دور ہے جوانی کا دور، تیسرا دور ہے بڑھاپے کا دور۔ لعب و لہو، دور بچپن، زینت و تفاخر، دور جوانی، تکاثر فی الاموال، دور بڑھاپا۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کہتا لعب و لہو، کھیل تماشا میں دنیا بچپن کا دور گزار دیتی ہے، زینت و تفاخر، جوانی میں زینت اور فخر، بڑھاپے میں کثرت فی الاموال والاولاد، اس طرح زندگی کے یہ دور ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے دور ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ اس کی پھر مثال دیتا ہے، حکارات دنیا کی کما سال غیث۔ اچھا جی، اب اے لمو جانو تم کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب و لہو کھیل تماشا ہے، یہ بچپن کا دور، وزینت و تفاخر جوانی میں کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں بڑا مزین ہو کے ہوں، ایک دوسرے پر بڑا فخر کرتا ہے جوانی میں، و تکاثر فی الاموال جتنا بوڑھا ہوتا ہے تو مال کی ہرس زیادہ ہو جاتی ہے، اولاد کی ہرس زیادہ ہو جاتی ہے، ہرس بڑھ جایا کرتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، حقیر زندگی ہے، کم اصل غیسن تمثیل حقارت دنیا، دنیا کی حقارت کی مثال اللہ دیتا ہے جس طرح بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ خوش کر دیتا ہے کفار کاشتکار کو نباتہ، اس بارش کی انگوریاں، بارش کی وجہ سے جو زمین میں کھیتیاں اگتی ہیں تو کاشتکار کو وہ خوش کر دیتی ہیں، ثم یہی جو پھر وہ بار رونق ہو جاتی ہے کھیتی، فتراہ مسفرن پھر دیکھے گا تو اس کو کہ وہ زرد ہو جائے گی، ثم یکون حطاما پھر ہو جائے گی وہ کٹی ہوئی، ہو جائے گی کٹی ہوئی، یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نبات نکلتی ہے بچپن، پھر بارونق ہوتا ہے جوانی، پھر تراو مسفر زر اڑ جاتا ہے یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو گئی ہوتا ہم آ گیا ختم، دنیا کی زندگی یہ اس طرح حقیر زندگی ہے، وہ فل آخرت یا زابن شدید کیفیت آخرت، اور اصل چیز آخرت ہے، اور آخرت میں دو چیزیں ہیں، جس نے دنیا پر ناز نخرا کیا اور آخرت کو بھول گیا تو اس کے لیے عذاب شدید ہے، اور جس نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا خیال کیا اس کے لیے مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پہ راضی ہوگا، وما الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے، اس لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سابقو مزید ترغیب، سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو مغفرت کی طرف جلدی دوڑ دوڑ کے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی وہ کام کرو جو مغفرت کے، وہ جنت اور جنت کے کام ہیں، ان میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، وہ بھی کرو، جنت کیسی ارضھا کیفیت جنت، کہ اس جنت کی چوڑائی کا عرض سمائے والارض آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، جت مثل زمین اور آسمان کی چوڑائی کے، مثل آسمان اور زمین کی چوڑائی کے، یعنی آسمان اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے جنت کی چوڑائی، جنت کا عرض اتنا ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہے، زیادہ ممکن ہو یہاں مقصد ہے، اس سے کم نہیں ہے، آسمان و زمین کے عرض سے جنت کا عرض کم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کس جتنا ہو، ممکن ہے اس سے زائد ہو، اب جنت کا عرض اتنا زیادہ تو طول کتنا ہوگا خود اندازہ کرو، کیونکہ عرض تھوڑا ہوتا ہے اور طول زیادہ ہوتا ہے، جب عرض اتنا ہے تو طول اس سے بھی زیادہ ہوگا، دوسرا معنی کہ یہاں عرض سے مراد مطلق وسعت ہے، مطلق وسعت عرض اور طول کی الگ الگ بات نہیں، یعنی بہت وسیع ہے، وسعت بیان کی گئی ہے، تیسرا انسان کے ذہن میں آسمان و زمین کی وسعت سے بڑھ کر اور تصور کوئی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے آسمان و زمین کی وسعت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے، جنت اس سے کئی گنا زیادہ عریض اور طویل ہوگی، لیکن اس سے زیادہ کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، تو یہ مثال دی گئی ہے انسان کے ذہن کے مطابق، وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جنت تیار کر کے کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، آمنوا باللہ ورسول ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، ذالک یہ مغفرت اور رضوان، واللہ ذو الفضل العظیم، اچھا جی یہ چوتھی وجہ آ گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ پاک اس کا بڑا ثواب تمہیں دے گا. اگر بالفرض دنیا میں تمہیں کئی گنا نہ ملا تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آخرت میں اللہ پاک بہت کچھ دے گا. یہ ایک سوال ہے کہ امتی عمل میں بظاہر انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں. ایک نبی ہے، اس نے 60 سال، 100 سال، 70 سال زندگی گزاری. 70 سال میں اس نے جو عمل کیے، سارے عمل نیکی کے عمل ہیں. پیغمبر کی زندگی میں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہی کوئی نہیں، نیکی کے عمل اس نے کیے. پہلے زمانے کا کوئی امتی ہے، اس کی 500 سال عمر ہے، 600 سال عمر ہے. اب ایک ہے 50-60 سال عمل کرنے والا، ایک ہے 500 سال عمل کرنے والا. تو بظاہر 500 سال کے عمل 50 سال کے عمل سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اعمال کے اعتبار سے بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امتی کے عمل زیادہ ہو جائیں اور پیغمبر کے عمل کم ہوں، یہ بات ہو سکتی ہے. سمجھے، اعمال کے اعتبار سے کہ اعمال امتی کے زیادہ ہوں اور پیغمبر کے اعمال کم ہوں، اس طرح امتی پیغمبر سے اعمال میں بڑھ جائے، یہ بات ہو سکتی ہے. آگے الگ مسئلہ ہے کہ پیغمبر کے ایک عمل کا مقابلہ 500 سال کے اس کے اعمال کر سکتے نہیں ہے. پیغمبر کے ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں اتنا زیادہ وزن ہے، پیغمبر کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں اتنی زیادہ حیثیت رکھتا ہے، اتنا قبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ امت کی 500 سال کی نیکیاں اس ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اپنے مقام پر مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن بظاہر اعمال میں امتی کے اعمال زیادہ ہوں اور نبی کے اعمال کم ہوں، یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن نبی کے اعمال کا مقابلہ ہو سکتا، یعنی ان کی شان کا مقابلہ کوئی کر سکنے والا نہیں ہے. وجہ خامس، ما اصابا من مصیبت. وجہ خامس، پانچویں وجہ، انفاق فی سبیل اللہ کی پانچویں وجہ، جو تمہیں مصیبت پہنچے. زمین میں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ پانچویں وجہ. پانچویں وجہ یہ ہے، آدمی کو یہ خیال آتا ہے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کروں تو میرا مال ختم ہو جائے گا. زندگی کے اندر جی مختلف معاملات آنے والے ہیں، مختلف مصیبتیں آنے والی ہیں. اب یہ پیسہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کر رہا، محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ کل اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں یہ پیسہ مجھے کام دے سکے. یہ خرچ نہ کرنے کے لیے ایک بات ہو سکتی تھی. اللہ پاک کہتے ہیں مصیبت وغیرہ تو جو کچھ آنے والی ہو وہ تو اللہ کی تقدیر میں اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک خود اس میں بھی تمہاری امداد کرے گا. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بالعرض مصیبت خارجی، مصیبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مصیبت خارجی فی انفسکم، مصیبت داخلی انسان کی اپنی ذات پر آنے والی مصیبتیں، انہیں کہا جاتا ہے مصیبت داخلی. اور انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی باقی جو چیزیں ہیں، انسان کی زمین ہے، سمجھے، انسان کی تجارت ہے، انسان کی دکان ہے، یہ انسان کے ساتھ متعلقات، ان متعلقات کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، اسے کہتے ہیں مصیبت خارجی. اللہ کہتا ہے مصیبت خارجی ہو یا مصیبت داخلی ہو، وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جس طرح اس نے ٹلنا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تمہیں اس کی کوئی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، مگر لوح محفوظ میں لکھی ہے من قبل ان نبراہا، پہلے اس کے کہ ہم اس کو درست کریں، ان فی ان ذال دور کریں اس کو، ان ذال کا اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، لکی لا تأسو، لکی لا اخبرناکم، لکی لا تأسو اخبرناکم، ہم نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے تاکہ تم غم نہ کرو فوت ہونے والی چیزوں پر، ولا تفرحو خوش نہ ہو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں دیا، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ نہیں پسند کرتا مختال اکڑنے والا، اکڑنے والا فخور، ڈینگے مارنے والا، یہ انسان کے جو فضائل ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فضائل داخلی، انسان کی فضیلتیں دو قسم کی، ایک فضیلت داخلی دوسری فضیلت خارجی، فضیلت داخلی کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات کے اندر جو فضیلت موجود ہو، انسان کی اپنی ذات کے اندر اس کا علم ہے، اس کی ذات کے اندر اس کا تقویٰ ہے، اس کی ذات کے اندر اس کی سمجھ ہے، اس کی ذات کے اندر اس کی عقل ہے، اس کی ذات کے اندر اس کی قوت ہے، اس کی ذات کے اندر، یہ کیا ہے؟ فضیلت ذاتی داخلی. دوسرا ہے فضیلت خارجی، انسان کے متعلقات والی فضیلت، انسان کے متعلقات والی فضیلت، کہ انسان کی کوٹھی کیسی ہے جی، اس کی زمین کیسی ہے جی، اس کی تجارت کیسی ہے جی، یہ باقی جتنے متعلقات ہیں، یہ کیا ان کی وجہ سے جو فضیلت ملتی ہے وہ فضیلت ہوتی ہے خارجی. یہ مختال فضیلت داخلی، فخور فضیلت خارجی، یہ دو الگ الگ ہو گئے تاکہ تکرار نہ رہے. اللہ پاک جو فضائل داخلی پر اکڑتا ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، جو فضائل خارجی پر نخرے کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون، معصیت لازمی، اور یامرون متعدی، وہ جو بخیلی کرتی ہیں، یہ بخیلی بخل یہ معصیت لازمی، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں بخیلی کا، یہ بخیل یہ معصیت متعدی. ومن یتولی، اللہ پاک کہتا میں اتنا سمجھا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اتنے بیان کے بعد بھی جو نہ مانے، تب اللہ منہ پھیر لے، اتنے بیانات کے بعد بھی جو اعراض کر لے، تو فَأُفٍ لَهُ، جزا مقدر ہے، مَنْ يَتَوَلَّى کی جزا فَأُفٍ لَهُ، اس کے لیے افسوس ہے، تُف ہے اس پر، تُف ہے اس پر. کیوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فَإِنَّ اللَّهَ إِلَّا، کیوں اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے گا تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں، کیوں میں تو غنی ہوں، میں تو غنی ہوں، مجھے تو اس کے مال کی کوئی محتاجگی نہیں ہے، غنی ہوں حمید ہوں. لقد ارسلنا، حصہ ثانی سورت جہاد فی سبیل اللہ، سورت حدید میں یہ دو مضمون ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. اس کے بعد آگے پھر چار سورتیں آئیں گی جن کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، پھر چار آئیں گی جن کے اندر انفاق فی سبیل اللہ. یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے کئی رسول بینات واضح دلائل دے کے بھیجے، وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے کتاب نازل کی، والمیزان باو تفسیریا، یعنی حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی میزان، لیقوم الناس بالقسط، کے قائم ہو جائیں لوگ ساتھ انصاف کے. اصلاح انسانی کے تین شعبے ہوتے ہیں، اصلاح انسانی کے تین شعبے، پہلا شعبہ اصلاح قوت اعتقادیہ، اصلاح قوت اعتقادیہ یعنی معاملہ باللہ یا معاملہ بالحق یا معاملہ بالخالق، خالق کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، حق کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی بھی انسان اصلاح کرے، یہ پہلا شعبہ. یہ انزلنا معهم الکتاب، یہ معاملہ بالحق. آگے لے یقوم الناس بالقسط، دوسری قوت ہوتی ہے اصلاح قوت عملیہ، اصلاح قوت عملیہ یعنی معاملہ بالخلق، معاملہ بالمومنین، معاملہ بالخلق، خلق سے مراد مومن، معاملہ بالمومنین، مومنوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، مومنوں کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ جو دوسری قوت ہے یہ فریضہ ہے علماء و علماء ربانی، اولیاء و علماء ربانیین کا، اولیاء و علماء ربانیین کا یہ فریضہ ہے. یہ لیقوم الناس، یہاں یہ یار آئے معاملہ بالحق، معاملہ بالمومنین، تاکہ قائم ہو جائیں لوگ ساتھ انصاف کے. وانزلنا الحدیدا، تیسری قوت، تیسری قوت ہوتی ہے یعنی تیسرا شعبہ اصلاح کا، تیسرا شعبہ اصلاح قوت دافع شر مفسدین، مفسدین کی شرارتوں کو دور کرنے والی قوت. اسے معاملہ بالغیر، معاملہ بالغیر، معاملہ بالکفار، معاملہ بالغیر، معاملہ بالکفار، یہ فریضہ ہے سلاطین اور مجاہدین کا، سلاطین اور مجاہدین کا. وانزلنا الحدید، یہاں یہ تیسرا آ رہا ہے معاملہ بالغیر یعنی کفار، معاملہ بالکفار، یہ تیسری تیسرا شعبہ آ رہا ہے اصلاح قوت دافعہ. انزلنا الحدید، ہم نے انزلنا خلقنا، بمانا خلقنا، پیدا کیا ہم نے لوہے کو، لوہے کو اللہ نے کوئی آسمان سے نازل نہیں کیا. انزلنا خلقنا فی باس شدید، اس کے اندر روب ہے شدید ان سخت. و منافع للناس، اس میں کئی نفع ہیں لوگوں کے لیے. ولیعلم اللہ من ینصره، حکمت انزال حدید، حکمت انزال حدید، یہ اللہ پاک نے جو لوہا پیدا کیا کیوں کیا، تاکہ ظاہر کر دے. من ینصره، کون ہے جو اس کے دین کی امداد کرتا ہو، رسلہ رسولوں کی امداد کرتا ہو. بندے کہ ان اللہ قوی عزیز. ولقد ارسلنا، یہ پہلے لقد ارسلنا کی تفصیل آ رہی ہے. وہ پہلے لقد ارسلنا رسولنا، وہاں رسولوں کے نام نہیں تھے، اب یہاں رسولوں کے نام آ رہے ہیں. وہاں رسولوں کا ذکر تھا اجمالی، یہاں رسولوں کا ذکر آ رہا ہے تفصیلی. ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وجعلنا فی ذریتہما النبوتا، ہم نے ان کی دونوں کی اولاد کے اندر نبوت کو بنا دیا اور کتاب کو بنا دیا. فمنہم مہتد، بعض ان میں سے ہدایت پا گئے اور بعض اکثر ان میں سے وہ تھے جو فاسق تھے. اچھا جی، انسان کے اندر دو قسم کی سعادتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سعادت ذاتی اور ایک ہوتی ہے سعادت خارجی. سعادت ذاتی، وہ سعادت جس کا اس کی اپنے ذات کے ساتھ تعلق ہو. سعادت خارجی، وہ سعادت جس کا اس کے متعلقین، اس کے متعلقین، اولاد، مرید، شاگرد، سمجھے، سعادت خارجی اس کے متعلقین کے ساتھ تعلق ہو. اب یہ نوح ہم و ابراہیم، یہ سعادت ذاتی. وجعلنا فی ذریتہما، یہ سعادت خارجی، ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ذاتی سعادت بھی دی، خارجی سعادت بھی دی، کہ ان کے اولاد کے اندر ہم نے نبی کئی بنائے، ان کو آسمانی کتابیں دیں. فمنہم مہتدن، پھر آگے ان کی اولاد سے آگے اولاد چلتی گئی، چلتی گئی، بعض ہدایت پاتے گئے. یہ امت اجابت، کثیر منہم فاسقون، امت دعوت. ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے بعد ہم کئی رسول لے کے آئے، ان کے بعد ہم کئی رسول لے کے آئے. وکفینا بھی عیسیٰ ابن مریم، اور ہم ان کے بعد لے کے آئے عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو انجیل دی. یہ بھی عیسیٰ ابن مریم، یہ سعادت ذاتی ہے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفتا ورحما، یہ سعادت خارجی ہے. سعادت خارجی، اس سعادت خارجی میں فضیلت متبعین عیسیٰ، فضیلت متبعین عیسیٰ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے دلوں کے اندر رافتن و رحمتن، دونوں کا فرق کر لو، رافتن نرمی خلق خدا پر، رحمتن مہربانی آپس میں، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اچھا جی، سوال پیدا ہوتا ہے وہ اوپر تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، پھر یہ دوبارہ آ گیا قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اجمالی ذکر پہلے بھی رسولوں کا گزر چکا ہے، اب پھر اجمالی ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب سمجھو، پہلے جو ذکر کیا گیا، پہلے جو ذکر کیا گیا اس سے مراد تھے صاحب اصحاب شریعت مستقلہ، اصحاب شریعت مستقلہ، یہ علی آثارہم برسلنا یہ اصحاب شریعت غیر مستقلہ، سمجھے، یا اصحاب شریعت مستقلہ نہ تھے، یوں کہو اصحاب شریعت مستقلہ نہ تھے، پہلے شریعت مستقلہ والے، دوسرے شریعت مستقلہ والے نہیں۔ آگے دی رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت یہ منصوب ہے ما اضمر عاملہ علی شریعت التفسیر کے قبیل سے، ابتدعو رہبانیت، انہوں نے تراشی رہبانیت، ابتدعو ذم اول مذمت اول، انہوں نے رہبانیت الگ تھلگ رہنا، لوگوں سے بالکل ہٹ کے او غاروں میں چلے جانا، غاروں میں جا کے چلے کاٹنا، یہ رہبانیت یہ بدعت انہوں نے نکالی، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ ان پر کوئی فرض نہیں کی تھی، اور انہوں نے کیوں نکالی، الا نہیں نکالی انہوں نے، ہم نے نہیں کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے یہ جو کام کیا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ بدتی ہمیشہ جب بھی بدعت تراشتا ہے اصل اس کی نیت یہ ہوتی ہے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، شرک اور بدعت میں بظاہر مشرک اور بدتی کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا رضوان اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فمار اوہا مذمت دوم، ایک تو انہوں نے خود اس کو تراشا، دوسرا پھر اگر تراشا تھا تو اس کا پورا حق ادا کرتے، رعایت کرتے، پورا حق ادا نہ کیا، فآتین الذین آمنوا منہم، ہم نے جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور صحیح شریعت پر چلتے رہے ان سے ہٹ کر ان کو ثواب دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب قتال، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل کتاب کو خطاب ہے، اہل کتاب جو ایمان لے آئے تھے، اے اہل کتاب مومنو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، ایمان لے آؤ اللہ آخری رسول پر، یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو راہ ثواب تمہیں عطا کرے گا، ویجعل لکم نوراً، تمہیں نور عطا کرے گا، تمشون بہ، ویغفر لکم، اللہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ اللہ پاک کہتا آخری پیغمبر پر ثواب، ایمان لے آؤ اہل کتاب، یوں مومن بن جاؤ، آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، دوہرا ثواب دوں گا، دوہرا ثواب دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ، لے اللہ یا لما، اس کا پہلا معنی کہ لا زائدہ ہے، لا زائدہ، تا لے یا لما گوئے کہ ہو جائے گا، تاکہ جان لیں اہل کتاب، جان لیں اہل کتاب کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ سے، کسی اللہ کے فضل سے وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل اہل کتاب مشہور کرتے تھے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں بند ہے، اللہ پاک نے پیغمبر بنی اسماعیل سے بھیجا، اور فرمایا ایمان لاؤ اس پیغمبر پر دوہرا ثواب دوں گا. یہ بنی اسماعیل سے پیغمبر بھیج کے ایمان لانے کی دعوت دی تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا فضل نبوت, اللہ کا فضل یعنی نبوت اس پہ اہل کتاب قادر نہیں ہے کہ اہل کتاب صرف بنی اسرائیل کو نبی بنائیں اور کسی اور کو نبی بننے نہ دیں, اس فضل پر وہ قادر نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. تو اللہ چاہے تو بنی اسرائیل کو پیغمبر دے دے, اللہ چاہے تو بنی اسماعیل میں سے پیغمبر بنا دے. یہ پہلا معنی, تاکہ جان لے اہل کتاب کہ وہ اللہ کے فضل پر یعنی نبوت پر قادر نہیں ہے, اور بے شک اللہ کا فضل اللہ کے قبضے میں ہے, جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے, چاہے تو بنی اسماعیل کو دے دے, چاہے بنی اسرائیل کو دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم. دوسرا معنی, پہلے معنی میں لے اللہ میں لا زائدہ تھا, دوسرا معنی کہ لا زائدہ نہیں ہے. اب مانا کرو لے اللہ یعلم, تاکہ نہ جانے اہل کتاب, نہ جانے اہل کتاب. یہ لا یقدرونا, یقدرونا کی یہ واو ضمیر یہ مسلمانوں کے لیے ہے, تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ اللہ یقدرونا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے نہیں مستحق ہیں اللہ کے فضل کے, تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ نہیں مستحق ہیں پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے اللہ کے فضل کے مستحق نہیں ہیں. وہ یہ نہ جانے کہ یہ مستحق نہیں ہے, بلکہ یہ بھی مستحق بن سکتے ہیں. پیغمبر اللہ, پیغمبر چن لے اللہ پاک, یہ حق رکھتا ہے. لا یقدرونا کمانا پھر یہاں کریں گے مستحق نہیں ہے. وہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر مستحق نہیں ہے, یہ ایمان والے مستحق نہیں ہے, اللہ پاک کہتا یہ بات نہ جانے, اس کو یعنی چھوڑ دیں. دوسرا معنی. تیسرا معنی, ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی لے اللہ یعلم لا کو زائدہ نہ بناؤ, اور لا یقدرون یہ ضمیر بھی اہل کتاب ہی کی طرف راجع کرو. لا یقدرون کا ضمیر بھی اہل کتاب کی طرف راجع کرو, اور معنی کیا ہوگا؟ لے اللہ یعلم, تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ وہ نہیں قادر ہیں اللہ شیء من فضل اللہ, اللہ شیء من فضل اللہ, شیء اللہ کے فضل کو حاصل کرنے پر, اللہ کے فضل کو حاصل کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. کس طرح حاصل کرنے پر؟ جہاد کے ذریعہ سے, جہاد کے ذریعہ سے, چونکہ مسئلہ جہاد کا رہا ہے, جہاد کے ذریعہ سے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. کیوں قادر نہیں ہے؟ کہ جی امام اور خلیفہ, امام موجود نہیں ہے, نبی موجود نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نبی آ گیا ہے, نبی آ گیا ہے, اس نبی کی اقتداء میں آؤ جہاد کرو, اللہ تمہیں فضل عطا کرے گا. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ اب نبی کوئی موجود نہیں ہے, جس نبی کی قیادت میں ہم جہاد کر کے اللہ کا فضل حاصل کریں. اللہ پاک کہتا ہے فضل حاصل کرنے پہ تم قادر ہو, پیغمبر آ چکا ہے, آؤ پیغمبر کو مانو, اس کی اقتداء میں مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. چلو